fall my end. I'm short of breath, carried away, waiting for my end, waiting for my end. To, co mnie poruszyło w tej muzyce, to jest to, że z jednej strony brzmi jakoś znajomo. Znamy te tematy, znamy ten rodzaj muzyki czy gatunek, ale z drugiej strony właśnie jest tutaj coś innego. Czy będą to pogłosy, czy to będą instrumenty, czy to będą sposoby gry na tych instrumentach, czy to będzie jakiś nastrój dodatkowy. Jest w tej muzyce zespołu Lapsus Dei coś wyjątkowego, coś innego niż cały świat. A oni sami potrafią grać. Od 20 lat tworzą płyty. Ta najnowsza, chyba szósta czy siódma w dyskografii, nosi tytuł Sea of Deep Reflections i przed chwilą się ukazała. Pozwólmy im pograć w naszych uszach. Może nas zaskoczą, a myślę, że zrobią to niejednokrotnie w ciągu tych najbliższych 8 minut. No to jednego słowa zabrakło w zapowiedzi z obu utworów, mianowicie Chile. Lapsus Dei i dwa utwory, Falling Apart i Neufragos, który zabrzmiał przed momentem. No to już, to Lapsus Dei, a zaraz obok Kanadyjczycy z zespołu Kestrels. We'll be right back. Trzyosobowy, niemłody już zespół Kestrels. Kolejna płyta w dyskografii, tym razem z gośćmi. Jay Maskis się pojawia, John Agnello miksował, ten sam, który pomagał Sonic Youth czy Cyndi Lauper, a gdzieś obok jeszcze jako mistrz masteringu, inżynier Greg Calbi. Ten od Lou Reeda, ten od Davida Bowie i tak dalej, i tak dalej. Więc płyta poważna, nie debiutancka, nie z problemami, nie. Poważnie, dobrze zrobiona muzyka Kestrels i album, który nosi tytuł Dream or Don't Dream. Już, płyta wydana przed momentem. Wracamy do My Morning Jacket. Don't spin in my wheels. Na album, o którym można by było błędnie, ale jednak powiedzieć, że są to odrzuty, to z sesji nagraniowej to wyszedł nadspodziewanie dobrze, ale nie do końca tak jest, dlatego że album Waterfall 2, którego słuchaliśmy przed chwilą i który się przed chwilą również ukazał, to piosenki napisane na album The Waterfall w 2015 roku, ale nie do końca nagrane i nie do końca przygotowane jeszcze wtedy. Część z nich, na przykład utwór Magic Bullet, pojawiły się jako single. Jako single po wydaniu tej pierwszej części, nie zapowiadające pierwszej części, nie znajdujące się na pierwszej części, i nikt wtedy jeszcze nie wiedział, że będzie druga. Jim James z powodu lockdownu miał dużo czasu i postanowił przyjrzeć się tym utworom, których zaczątki zostały już wcześniej napisane, dopisał resztę, no i dograł to, czego brakowało. I w ten sposób powstał album The Waterfall 2. Album, którego słuchaliśmy przed chwilą i który wczoraj miał niespodziewaną chyba swoją premierę. To od My Morning Jacket. A jeżeli chodzi o niespodziewane premiery, to też było zapowiadane. Będzie, ale nie wiadomo kiedy, nie wiadomo co. No bo przecież nie da się go nagrać, kiedy jesteśmy we Włoszech zamknięci w swoim domu. No ale widocznie sytuacja się poprawiła, bo Asaf Avidan, o którym mówię, ogłosił światu kolejny singiel. Swoją drogą, to też ciekawa sytuacja, jeżeli chodzi o wideo, ale może o tym innym razem. Nowy album Asafa Avidana ukaże się, i tu jest już oficjalna informacja, ukaże się 11 września. Składać się będzie z 10 utworów, 38 minut, a trzeci utwór udostępniony i zarazem utwór tytułowy Anagnorisis brzmi tak. Finally it's clear, it's always been you. Rain starts to fall, follow it up to where it begins. Deep in the ocean, love is a wave, love is a wave around our bodies. You call, I call redemption, peripeteia, it always ends bad, this time it won't end. Thank you. Tytułowe nagranie z najnowszego albumu Asafa Avidana, albumu, który ukaże się we wrześniu, a przypominam, w lutym Asaf Avidan na bodaj 4 koncertach w naszym kraju. Taki jest plan. Plan też był taki, żeby zamknąć się w studiu nagraniowym we Włoszech i nagrać płytę, a nie do końca się to udało, bo zwyczajnie nie mógł wyjść z domu. A teraz czytam na stronie internetowej, a fantastycznie było, to już taka oficjalna informacja, fantastycznie było we Włoszech, tam było studio, oliwki, niebieskie niebo i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, i jeszcze jedno słowo odnośnie teledysku do tego nagrania. Asaf Avidan pisze, kiedy byłem studentem, studiowałem film między innymi, może filmoznawstwo. W każdym razie uczyłem się o filmach Wima Wendersa, a teraz mam wielką przyjemność i honor, że to współpracować z nim. I to on nakręcił teledysk do mojego najnowszego nagrania. Tak też się stało. Wim Wenders, reżyseria, muzyka, słowa i śpiew. Asaf Avidan. No dobrze, no to co? A właśnie o kropkach, bo pan Paweł, może już czas na kropki. Powoli, spokojnie czas stemplować końcówkę audycji. Kropki są najlepsze, bo brzmią jak wyśmienity deser podany po jeszcze lepszym obiedzie, a w zasadzie po śniadaniu. No to co? Kropki, tak, kropki. And his practice is all in a ruin. Ade John Misty z tego nowego, krótkiego albumiku składającego się z czterech utworów, ale z samych klasyków i samych potężnych nagrań z gdzieś początku lat 70. mniej więcej. To Josh Tillman za nami, a przed nami jeszcze Soko. Stefanie Sokoliński, dziewczyna, którą mogliśmy zobaczyć kiedyś w Białymstoku i pamiętam, że ten koncert zamienił się w coś niebywałego, bo kiedy na widowni mieści się tam, nie wiem, może 200, może 500 osób, ale nie jest to jakaś przeogromna widownia, to bardzo duża część z tych osób, które słuchały tego dziwnego koncertu, dało się wciągnąć i koncert kończył się tym, że większość z nas stała wtedy chyba na scenie, chyba większość stała na scenie, tańczyła i cieszyła się razem z Soko, bo tam ta muzyka była rzeczywiście blisko. To Halfway Festival sprzed lat, a przed nami najnowszy album Soko, który nosi tytuł po prostu Feel Feelings, który miał się ukazać jakiś miesiąc, półtora miesiąca temu, została premiera przełożona, bo wiadomo, no ale teraz już nie mogła dłużej trzymać w ukryciu. Posłuchajmy. The past has been chasing me down for days, and I'm purposely ignoring my phone. I'm permanently broken from being played by people. Thank you. jest to najłatwiejsza płyta, ale jest to płyta, którą należy czuć. Zresztą ona sama o tym mówi. Soko. Time waits for no one. Znajomo brzmiący tytuł. No dobrze, to teraz będzie nieznajomo brzmiące nazwisko i zupełnie nowy człowiek dla nas, choć doświadczony już irlandzki gitarzysta. Mark S. Black. Tak się podpisuje, od wielu, już wielu lat gra na gitarze w swoim bluesrockowym zespole, a ja znalazłem na jego nowej płycie takie coś. Dark side of trouble, coal black in your nails. You wished away the good ones, the bad ones always fail. You reached the point of nowhere, for there are no souls to blame. You keep the pieces on the side and take away. It's a long Mark S. Black. Być może wrócimy do takich nagrań w poniedziałkowy wieczór. Sprawdzimy z poniedziałku na wtorek o północy. Do usłyszenia i do usłyszenia w piątek. Między czwartą, z piątku na sobotę, między czwartą a szóstą rano. Piszą Państwo, żeby za tydzień może pros and cons, bo to być może ostatnia okazja. Może to jest dobry pomysł. Przemyślę to i sprawdzimy za tydzień, co mi z tych przemyśleń wyszło. Dziękuję za dziś. Słyszymy się, tak jak powiedziałem, za chwilę. Grzegorz Leczkowski, Grzegorz Zembrowski. Dziękujemy.